not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Neverland, no reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Lekker, hè? Zo aan het einde van de dag. Muziek van Christopher Cross hier in de late avond aan het begin van de show. Christopher Cross en natuurlijk Sailing. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Het is alweer donderdag, de laatste. Ik ga ervan stotteren, zeg. Ik heb een beetje een stotterweek. De laatste donderdag van de maand april. Met erin heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen. Je trombonvliezen te masseren. En dat doen we niet voor niks. Wel gratis, maar niet voor niks. Wat gaan we doen in de show? We gaan het hebben over Nika Bol. Zij wint een prijs, de Zonta Young Woman in Public Affairs Area Award. Nou. En dat niet alleen, we gaan nog een award uitreiken. De Jets Foundation, die vindt dan weer de Red Goed op... Goed op weg. Wat was het ook weer, ja? Prijs. Staat net buiten beeld. We gaan het ook hebben over Aflex. Dat is een bedrijf die onze rommel opruimt. En die doen aan omgekeerd inzamelen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En het Krimpen de Waard boek is uit. We gaan er straks uitgebreid over praten hier in De Late Avond. Thank you. would still do anything for you. I play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside I feel like dying. Of it all, I've learned so much from you. You made me strong. Don't you ever think that I don't love you. For one minute I forgot you. Sometimes things don't work out right. You just have to say goodbye. I hope you find someone to please you. Someone who cares. Gloria Estefan, samen met de Miami Sound Machine en Anything For You. Kort geleden ontving de Krimpense gymnaste Nika Bol, ze is nog maar 17, de Zonta Young Woman in Public Affairs Award. Jawel, de Area Award ook nog, de YWPA. Tja, de prestigieuze YWPA Area Award is Nika toegekend omdat zij over bijzondere kwaliteiten en talenten beschikt die zij als vrijwilliger inzet om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Ze is een uitstekend voorbeeld en voorvechter voor de gelijke positie van vrouwen in de maatschappij. We gaan kennis maken met haar via een gesprek met Herman de Bruin. Als je een prijs wint en de prijs heet Zonda Young Woman in Public Affairs Ria Award, dan wil dat nogal wat zeggen. Tenminste, dat is wel een mond vol. Nika Bol, welkom. Dank u wel. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja, met de prijs waarvan ik geen idee heb waar die precies voor staat. Maar dat kan jij wel mooi uitleggen, denk ik. Ja, dat hoop ik wel. Het gaat om meisjes van 16 tot 19 jaar oud die actief zijn in de publieke zaken. Dus bijvoorbeeld als je werkt voor je kerk, je helpt met scholen of met organisaties of vrijwilligerswerk doet in het algemeen wat goed is voor de maatschappij. Ja. Dan kom je in aanmerking voor die prijs. En zeker als je de positie van meisjes verbetert op enige manier. En dan heb je het niet alleen over Nederland, neem ik aan. Nee, zeker niet. Deze prijs die wordt uitgereikt in alle, denk ja, 80 Zonta-landen ongeveer. Ja. En wat zijn Zonta-landen? Zonta is een organisatie die zich inzet voor de positie van meisjes en vrouwen over de hele wereld, op alle gebieden. Mm-hmm. En in Nederland is er dus zojuist de Area Dag geweest. En dat betekent dat alle clubs, want het gaat een soort van via het Amerikaanse systeem, dat er is een headquarter en dan is er daaronder weer een organisatie, ja. Daaronder en daaronder en daaronder. En dan kan je dus bijvoorbeeld uit elk beroep kan iemand lid worden. Ja, en per dat provincie. Betekent, en per... Maar dat zijn dan jongeren, jonge meisjes? Nee, dat zijn vrouwen met een professioneel beroep. Dus je moet echt voor jezelf werken. Ja. En werkzaam zijn in een bepaalde laag functie van een beroep. En dan kan je in aanmerking komen. Ja. En jij hebt de award gewonnen. Je dat bent klopt. 17. Ja. Dus je bent nog een young woman, zoals ze dat noemen. Hè? Ja, dat klopt. Waar heb je nou die prijs precies voor gekregen? Wat heb je gedaan? Ik ben al heel lang werkzaam als vrijwilliger voor Jongerentheater Quint. Mm-hmm. Ik doe daar webbeheer voor. En verder zit ik in het adviesboord van de SKVR. Dat is de grootste kunsteducatieverstrekker van Nederland op dit moment. In Rotterdam is dat gebaseerd. En daar ben ik dus lid van een bepaald klankbordgroep die zorgt voor dat kinderen betere aansluitende workshops ontvangen. Ja. En ik ben natuurlijk jonger dan de mensen die echt de programmering doen. Dus vandaar dat ik goed advies kan geven. Want wat zegt het dan precies, het winnen van zo'n award? In principe zegt het eigenlijk, jij bent goed bezig, ga zo door. Mm-hmm. En ik heb dus vorig jaar de Club Award gewonnen. Dus dat is van Rotterdam alleen. Ja. En als prijs mocht ik naar Nice, omdat er een wereldwijde conferentie was. En dat houdt dus in dat alle Zonta-vrouwen ter wereld daarheen mochten komen. En daar heb ik workshops gevolgd over non-governmental organizations. Mm. Dus dat is eigenlijk non-profit, maar dan voor goede doelen alleen. Ja. En ik heb daar heel veel mensen ontmoet, ook meisjes van mijn leeftijd. En heel veel ervaring opgedaan, dus van iedereen die je daar sprak en daar hoorde. Heel veel inspiratie opgedaan. Internationaal, dan moet je wel wat talen spreken, maar dat doe jij ook, hè? Ja, ik heb 7 talen nu. 7? Ja, klopt. Daar doe ik ook examen in de meeste. In Chinees is er nog geen centraal examen, maar wel schoolexamens. Je doet ook Chinees? Ja, klopt. Ja. Dat komt omdat je van oorsprong niet Nederlands bent, volgens mij. Nee, klopt. Ik ben mijn oma's komen allebei uit Indonesië. Kijk. Mijn opa uit Suriname en eentje uit Nederland gewoon. Maar ik heb ook 1/8 deel Indiaan. Jouw roots zijn alleen al werelds. Ja, inderdaad. Iemand zei laatst van me, ja, jij bent de wereld. Hou maar weer op. Ik was helemaal lachen. Zijn mensen jaloers op je dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind arrogantie iets wat niemand eigenlijk verdient. Omdat ik niet van mening ben dat mensen beter zijn dan andere mensen. Nee. Hoe gaat het verder? Ja, goed. Ik heb nu juist vandaag mijn laatste schoolexamen gehad. En ik zit nu in mijn examenjaar van het gymnasium. Dus ik begin in mei met mijn centraal examens. En dan ben ik gewoon klaar met de middelbare school. En de plannen voor daarna? Ik ben al aangenomen op de universiteit. Kijk eens aan. De Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik ga International Arts and Culture studeren. Ja. Dat had ik me kunnen voorstellen. Ja. Maar goed. In ieder geval, heb jij nog een website of iets waar mensen iets kunnen nalezen over jou, al jouw verwikkelingen? Ik sta wel vaak in de krant. Het AD, Krimp aan de IJssel, lokale krantjes. En maar ook van de organisatie Zonta, misschien? Ja, op Zonta Rotterdam kun je Zonta veel Rotterdam vinden. Ja, en ook op Facebook, Zonta Rotterdam pagina. Ja, daar is alles te vinden. En ik ben ook gewoon te vinden op Facebook. Heb je nog wel eens tijd om achterover te leunen en even een spelletje op je telefoon te spelen? Of niet echt. Nee, dat doe ik wel hoor. Ik heb het weekend is gewoon vrij. Ja. En dat hou je wel ik in af de met gaten. Mensen. Ik lees boeken. Ik dus een heel rustig leventje op dat moment. Oké. Nou, dan wens ik je heel veel succes toe met dat rustig leventje. Dank je. Nika Bol, 17 jaar, winnares van de Zonta Young Woman in Public Affairs Area Award. Ik zeg het nog maar een keer helemaal voluit. Ja, het is een hele mond vol. Ja. Dat kan ik niet ontkennen. En heel veel succes met de komende tijd. En dank dat je er was. En dank voor het natuurlijk. Gesprek. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, en cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand

Een heel bijzondere uitvoering van Stairway to Heaven hier in de late avond van Far Corporation. En ook weer een bijzondere uitvoering van Une Belle Histoire. Die is van Esther Rook, komt uit Ridderkerk. Niet onverdienstelijk. Dit prachtige nummer. En je hoorde ze hier toch maar mooi even in de late avond. We gaan het hebben over omgekeerd afval inzamelen. Ja, dat was meteen het ander. Vorig jaar ontstond er flinke commotie over de plannen om omgekeerd in te zamelen in de regio. Door de firma Aflex. Vooral de manier waarop. De omgekeerde wereld van Aflex ging samen met de gemeente Pijnakker-Nooddorp constructief aan de slag. En dat loont. Zo vertelde Annemarie Spiesens de Vries tegen Martijn Mastenbroek. Wat is er gebeurd? We gaan eens even inzoomen in de woonwijk Emerald in Delfgauw, Zuid-Holland. Want vorig jaar ontstond in Emerald namelijk behoorlijke commotie, mag ik wel noemen. Echt wel onrust over de plannen om omgekeerd in te zamelen. Niet zozeer het feit dat daar gescheiden afval wordt ingezameld, maar de manier waarop. De bewoners gingen echt op de barricade, maar wel positief kritisch. Samen met de gemeente Pijnakker-Nooddorp is er uiteindelijk gekeken naar een goede manier om afval gescheiden in te zamelen. Aan de telefoon Annemarie Spiesens, goedenavond. Goedenavond. Jij bent betrokken geraakt bij de klankbordgroep, bij de projectgroep. Maar kunnen we eerst eens even doornemen met elkaar. Wanneer kregen jullie het nieuws dat er een nieuwe manier van inzamelen zou gaan aanvangen? Ja, we hebben natuurlijk wel gelezen en hier en daar dat er sprake was van omgekeerd inzamelen. We hebben echter altijd gedacht van nou, wij krijgen wel omgekeerd inzamelen. Maar wat in een andere wijk, wat wij in de Wandelgang een kliko-wijk noemen. Wat in een andere wijk de kliko is, dus die hebben nu een grijze en een groene kliko. Hebben wij op elke hoek van de straat een grijze en een groene ondergrondse container. Dus wij zijn er altijd van uitgegaan. Dan krijgen wij dus een andere kleur container. En blijft alles bij het oude. Maar tot onze grote schrik bleek het ook in te houden dat we onze ondergrondse containers moesten inleveren. En daarvoor in de plaats vinden wij dan afschuwelijk lelijke kliko's in onze tuinen kregen. En de meeste van ons hebben ooit wel in een kliko-wijk gewoond. En die waren juist heel erg blij dat we in een wijk kwamen te wonen waar we dat niet meer hadden. Want we kennen allemaal die kliko's, vooral de groene die één keer in de twee weken geleegd worden. In de zomer vol met maden. Windvlagen op de ophaaldag en ze liggen over de hele straat. En wij waren nou juist zo blij met onze wijk dat we dat niet hadden. In onze ogen is de ondergrondse container de verbeterde versie van de kliko. En opeens merkten we dat wij kliko's terugkregen. Dus daar waren we niet zo heel erg blij mee. Nee, want wat was het argument van de gemeente Pijnakker-Nooddorp om dat zo te willen gaan doen in de toekomst? Ja, dat is ons eigenlijk niet duidelijk geworden. We begrijpen wel waarom er omgekeerd ingezameld moet worden. Men wil gewoon het afval hergebruiken. Dat is natuurlijk ook volkomen terecht. Maar we hebben eigenlijk niet begrepen waarom dat in de vorm van kliko's moest gebeuren. Waarom we niet gewoon die ondergrondse containers moesten houden. Het lijkt erop dat ze daar gewoon simpelweg nooit aan gedacht hebben eigenlijk. Dan heb je een categorie inwoners die achterover gaat leunen. Die denkt van ach joh, mijn tijd is altijd wel duur. En die worden dan in één keer wakker als je in één keer die kliko's voor de deur hebt. Jullie hadden zoiets van dat gaan wij niet doen. Wij komen in actie. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat we ook redelijk laat wakker werden. Want er is een brief bezorgd dat op 24 oktober en 26 oktober een bewonersinformatieavond was. Waar we inspraak mochten hebben over de verzamelplaatsen van de kliko's. En de plekken waar de restafvalcontainers zouden komen. Die brief is om een of andere reden niet ook overal bezorgd. Dus het is heel veel mensen ontgaan. En een aantal dagen, de dinsdags voor die 24e, merkte iemand op van hier klopt iets niet. En dat is Dennis Hendricks en Andrea Bezemer. En die hebben die Facebookpagina toen met z'n tweeën opgestart. Dat zijn buren. En die hadden het over, ja, wat moeten we doen? Ja, en zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En toen bleek inderdaad een groot deel van de wijk niet op de hoogte te zijn van die informatieavond. Andrea en Dennis hebben mij erbij geroepen omdat ik handig met Facebook ben. En we hebben een evenementje aangemaakt op Facebook waarop we heel veel respons kregen. En we hebben voor eigen kosten heel snel folders gedrukt. En die huis aan huis bezorgd. En pas toen kwamen heel veel mensen erachter dat het stond te gebeuren. Jullie hebben het in korte tijd eigenlijk heel professioneel aangepakt. Je heel erg snel kunnen organiseren. Hoe lukte dat zo makkelijk? Vaak, want we hadden net Mark de Haan van de Trucker aan de telefoon. Die zegt, ja, het is nog moeilijk in deze tijd om toch mensen een beetje te bewegen voor het vrijwilligerschap. Maar bij jullie ging dat heel erg snel. Ja, nou ja, het bleek wel dat wij niet de enige waren die niet zo van die kliko's gediend waren. Dus en dan ja, echt wel de kracht van social media. Ik geloof dat we binnen een paar dagen gewoon 500 volgers hadden of zo op Facebook. Dat gaat echt heel erg snel. En ja, toen hebben we dus ook via Facebook mensen gevraagd van wie wil ons helpen om die folders naar zo'n huis te bezorgen. Ja, ja, ja. En die pagina bestaat nog steeds. Dat is de omgekeerde wereld van Avalex. Ook op Twitter waren jullie direct actief. Maar ja, een Facebookpagina, daarmee kun je natuurlijk wel je onvrede uiten. Maar dat is niet per definitie direct constructief. Hoe zijn jullie dan uiteindelijk toch met elkaar om de tafel beland? Onder andere met Avalex en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ja, dat klopt. Eigenlijk gelijk die maandagavond, ja, door onze acties zat die kerk bomvol. Ja, de gemeente had natuurlijk ook al gezien dat onze Facebookpagina bestond en hoeveel volgers die binnen no time had en wat de reacties er wel waren. Dus die hadden al even nagedacht, want dit gaat niet goed. Dus eigenlijk de eerste woorden van wethouder van Staalduinen waren al gelijk van nou, we gaan even een paar stappen terug doen. Dit gaat niet gelijk door. We gaan eerst een klankbordgroep instellen om te kijken hoe we het wel gaan doen. Dus eigenlijk is de gemeente al op dag 1 ja, heel erg meewerkend geweest, gelukkig. Love is true, oh babe. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Vol overgave. Maar dan zoet, hè? Brad, Sweet Surrender. Lekkere muziek hier in de late avond. Even over 11:30. Verder hoorde je Marvin Gaye natuurlijk met Let's Get It On. Wat een romantiek allemaal weer, zo op de late avond. We gaan het hebben over een prijs. Wederom, jawel, het is een uitzending vol winnaars. De Jets Foundation heeft onlangs een vakjuryprijs van de RET Aardig Onderweg Award 2017 in de categorie Samenleving gewonnen. De Aardig Onderweg Award is voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de regio Rotterdam en hiermee al aardig onderweg zijn, maar nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Aardig Onderweg Award bestaat uit een vakjuryprijs van 12.500 euro per categorie en een publieksprijs. De categorieën zijn ondernemen, kunst, cultuur, sport en samenleven. Hoe zit dat allemaal met deze Jets Foundation? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Als je de RET Aardig Onderweg Award wint, dan ben je trots, denk ik. En ik heb een trotse Jeroen Dialle in de studio zitten. Ja, dat klopt. Welkom. Waar ben je trots op? Ik ben enorm trots op het resultaat dat de Jets Foundation sinds de 3 jaar dat wij bestaan tot nu toe heeft neergezet. Mm-hmm. En dat wij daarvoor door de RET, door middel van de Aardig Onderweg Award, beloond zijn. Ja, Aardig Onderweg Award, dat vergt enige uitleg. Waar hebben jullie dat voor gekregen? De Aardig Onderweg Award is voor initiatieven die al bestaan en die een zetje in de rug in de juiste richting kunnen gebruiken. Daarvoor heeft de RET het Aardig Onderweg Award in het leven geroepen. Mm-hmm. Op 3 verschillende categorieën kun je inschrijven. Kunst en sport, ondernemen en maatschappelijk. En wij hebben ons op maatschappelijk thema ingeschreven. En, ja. Want daar gaat de Jets Foundation over die maatschappelijke betrokkenheid. Ja, wat Jets Foundation doet is wij richten sportteams op voor kwetsbare jongeren. Mm-hmm. Leeftijdscategorie 12 tot en met 17, VMBO. Kwetsbare jongeren zeggen het al. Die komen vaak uit een wat lastiger milieu waarin zij niet per se evenveel kansen hebben als andere jongeren. En wij begeleiden hun en helpen hun door middel van... En vaak niet bij een gewone sportvereniging terecht kunnen? We liggen niet of daartoe niet worden aangezet of dat zelf niet uit zichzelf hebben gevonden. Nee, nee. Hoe vind je die jongeren dan? Wij doen onze activiteit in samenwerking met de scholen. Mm-hmm. Op dit moment twee scholen. In Schiedam het Life College en in Vlaardingen het Geuze College. Mm. Wij komen in een tweede leerjaar aan het begin nemen we een gymles over. Dan geven we een basketbalclinic en jongeren kunnen zich dan inschrijven. Nou, samen met de school kijken wij welke jongeren hier nou echt het meest aan hebben. En die komen dan in het sportteam. Even terug naar die prijs. De aardig onderweg. Dus jullie zijn aardig onderweg dus. Zoals je zelf ook al een beetje zegt. Ja, daar heb je dan een toekenning voor gekregen. Een prijs voor gekregen. Ja. Wat zegt die prijs? Die prijs spreekt in ieder geval de waardering uit voor het initiatief, het project dat wij doen, wat wij uitvoeren. En bij het inschrijven voor die prijs moest je ook aangeven van als ik deze prijs nou win, daar hoort ook een bepaalde hoeveelheid aan prijzengeld bij, 12.500 euro. Zo. Wat ga ik daar dan mee doen? Ja. En wat het allerbelangrijkste voor ons zijn onze coaches. Om onze coaches die wij nu hebben te behouden en verder op te leiden en beter te maken. En natuurlijk ook nieuwe coaches aan te trekken, zodat wij ons verder kunnen ontwikkelen. En daar heb je wat ruimer budget voor nou. Ja, en wij kunnen dan ook wat activiteiten gaan ontplooien om met elkaar een weekend te organiseren. Ja, dat we dingen kunnen doen met elkaar. Maar ook bijvoorbeeld dagen organiseren dat een soort wervingsdagen. Mm-hmm. Dat we kunnen kijken of er andere coaches zijn andere mensen zijn die interesse hebben in een rol als coach. Ja. Want je hebt er nog niet genoeg. Je kan er nog bij gebruiken. Ja, wij kunnen altijd wel wat. Wij kunnen altijd wat coaches erbij gebruiken. Het is wel een heel specifiek. Ik wou net zeggen, je komt niet zomaar binnen natuurlijk, maar je moet echt wel behept zijn met het idee om die jongeren te helpen. Ja, basketbal. Ja. Pedagogisch sterk zijn en ook toch de taal van de jongeren die wij helpen ook kunnen spreken. Want dat is heel belangrijk om contact te maken. Ja. En basketballen moet je ook een beetje weten. Ja, het zou handig zijn als je coach bent. Ja. Ja. Want gaat het alleen over basketbal op dit moment nog bij jullie? Op dit moment wel, ja. Ga je er nog uitbreiden? Dat kan, zeker. Die mogelijkheid is er ook nog. Ja, zoals we al zeggen, we zijn aardig onderweg. Er zijn heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. En wij proberen nu vooral een stabiele basis neer te zetten. Zodat wij ook in de toekomst kunnen gaan groeien. Ja, en wat ons betreft, dat kan echt alle kanten op. Ja, als het maar met sport en met jongeren te maken heeft. Als het voor de jongeren maar wat oplevert. Dat is het belangrijkste. De Jets Foundation, die een aardige prijs wint. Een website hebben jullie om op Facebookpagina om te kijken waar mensen terecht kunnen? Of ze meer willen weten over jullie? Voor meer informatie over Jets Foundation kunt u kijken op jetsfoundation.com. Mm-hmm. We hebben ook een Facebookpagina en Instagram, dat kunt u allemaal terugvinden. En op aardigonderweg.nl, de website, daar ziet u ook de andere prijswinnaars en ook een stukje tekst over... Over ons en over jullie weer. Ja. En over de prijzen en hoe dat allemaal ingegaan. En wat jullie concurrenten waren en wat ze deden. Staat er ook allemaal zeker, op. Zeker, staat er ook op. Mooi en Jets, voor alle duidelijkheid nog even YETS. Ja. En dan komt het allemaal in orde. Jeroen Dialle van de Jets Foundation. Dankjewel voor het enthousiaste verhaal. En heel veel succes met het vervolg. Want jullie blijven op weg. Zeker weten. zo stil, hoewel ik je nog iedere dag mis. En waar je nu ook zijn mag, echt het is helder dat stilte nu jouw vriend geworden is. Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan. En dat is de als heb ik duizend liedjes over dit gemis. Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan. Dat is dus waarom ik s'nachts niet slapen kan. Als heb ik duizend liedjes over dit gemis. Of zou dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. toch nog laat op de avond soepel in de heupen met het nummer van de Manhattan Transfer, Guantanamo. En Bluff hoorde je voor met Zo Stil, hier in De Late Avond. Tijd voor ons laatste onderwerp. Ja. Gaat over het krimpende waardboek. Uitgever W-Books heeft een hele serie het boekjes. Bijvoorbeeld het Rotterdamboek, het Den Haagboek en dat soort zaken. Daar komt een nieuw deel bij, het Krimpende Waardboek. Geschreven door Sander Enderink. Hoe is het idee ontstaan om dit boek te schrijven? Dick de Klerk van de lokale omroep Krimpen aan de IJssel, die probeert het uit te vissen en praat met de auteur Sander Enderink. Het Krimpende Waardboek, een aansprekend nieuw handboek van uitgeverij W-Books over de geschiedenis van deze oer-Hollandse streek. week. Aan de telefoon hebben we de auteur Sander Enderink. Hoe ben je tot het initiatief gekomen om dit boek te gaan schrijven? Het idee komt van het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel. We hebben in 2015, toen de nieuwe gemeente Krimpenerwaard werd gevormd, een tentoonstelling gezien en gemaakt samen met historische verenigingen over eigenlijk alle plaatsen in de Waard, om min of meer opnieuw kennis te maken met de buren en andere dorpen die misschien wat verder weg liggen. En aan de hand daarvan kwamen we op het idee van, nou, dat zou toch leuk zijn om daar wat permanents mee te doen. En zo kwamen we eigenlijk bij de serie Het Boek. Dat is een serie van uitgever W-Books, die ook bijvoorbeeld uit Gouda, Rotterdam, Den Haag, allerlei andere plaatsen en steden, een boek heeft gemaakt met korte verhaaltjes, leuke afbeeldingen en dan zo'n 200 tot 300 verhaaltjes die echt ingaan op allerlei verschillende aspecten van de plaats. Hoe kom je dan aan al die verhaaltjes? Een belangrijke bron voor de verhalen, want er zijn zoveel verhalen dat natuurlijk niet allemaal zelf heb uitgeplozen in het archief, is de historische encyclopedie Krimpenerwaard geweest. Dat is een serie van historische verenigingen die samenwerkend eigenlijk 30 jaar lang volgens mij dat hebben uitgegeven. Helaas is dat een aantal jaren geleden min of meer stil komen te liggen. Maar dat is een belangrijke bron geweest. En daarnaast ook in de jaren 90 is een heel dik boek verschenen over alle monumenten in de Waard van Catharina van Groningen. En 10 jaar geleden is er een boek van Henk Povee verschenen over polders en de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard, waarin we ook ideeën hebben opgedaan en verder hebben kunnen zoeken aan de hand van dingen die daarin te sprake kwamen. Waar gaan de verhalen over? We hebben ongeveer 240 verhalen kunnen kiezen. Verdeeld over dus 10 eeuwen en 12 plaatsen. Dus dan kom je met ongeveer 2 à 3 verhalen per eeuw per plaats. Dat zijn er niet zo heel veel. Dus we hebben echt gekeken naar een goede balans tussen monumenten, interessante verhalen die misschien wel bekend zijn, misschien niet. En zeker in de recente tijd ook sport, politiek en economie. We hebben veel verteld over hoe de mensen in de Waard hebben gewerkt, zowel in het binnenland als aan de dijken. Dus we hebben echt geprobeerd om eigenlijk alle aspecten aan te stippen. Welk verhaal of anekdote heeft jou het nou persoonlijk het meest getroffen? Nou, getroffen wil ik niet zeggen, maar wat ik heel erg plezierig vond om te ontdekken is dat als je op een gegeven moment zo'n lijst maakt met onderwerpen, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er heel weinig dames in de verhalen naar voren komen. En een van de dingen die we hebben gevonden in de digitale vrouwenlexicon, dat is een tijdje geleden is dat ook een boek verschenen, het is een 1001 vrouw in de Nederlandse geschiedenis. En dat is een Maria Heins, die in begin 17e eeuw in Schoonhoven allerlei Franse filosofen vertaalde en daar toch op een opmerkelijke manier bezig was. En dat vond ik eigenlijk wel leuk om te ontdekken. En dat verhaal is ook opgenomen in het boek? Ja, absoluut. Ja, helaas weten we eigenlijk niks van haar. Ze heeft een van haar boeken gesigneerd in een soort voorwoord, waarin ze zei dat ze destijds ongeveer 30 jaar oud was en in Schoonhoven woonde. Maar voor de rest is het echt gissen naar wie ze was, waar ze vandaan kwam, wat ze daarna heeft gedaan. Maar deze ene kleine het tipje van de sluier heeft ze dan toch opgelicht. En wat voor connectie heb je dan zelf met de Krimpenerwaard? Ik kan het bijna zien vanuit mijn huis. Ik woon in Gouda, aan de zuidkant van Gouda. En vandaar dus. Dus ik kom regelmatig in de Krimpenerwaard, Stolwijk, Haastrecht, maar ook in Krimpen met het museum waar ik veel mee samenwerk. En op welke manier werk je dan nog verder meer samen dan met het Streekmuseum? Ik doe voor onderzoek voor tentoonstellingen die zij doen, als vanuit mijn historische achtergrond, al een paar jaar. En 2 jaar geleden hebben we ook een eerder boek geschreven, meer voor scholieren. Dus dat heet de Reisgids Krimpenerwaard. En dat was eigenlijk ook een soort eerste fase van dit boek. Dat heeft dus duidelijk een lijn te trekken tussen de tentoonstelling, de reisgids voor de scholieren en dan nu dit boek voor eigenlijk voor iedereen. Aanstaande dinsdag wordt het boek officieel overhandigd. En dat gaat gebeuren natuurlijk in het Streekmuseum. Ja, dat gebeurt in het Streekmuseum. En dan bedanken we natuurlijk alle mensen die hebben meegewerkt, zoals het Streekfonds Krimpenerwaard, Stichting Bisdom van Vliet uit Haastrecht en de gemeente Krimpenerwaard en Krimpen aan de IJssel. Helaas komt de gemeente Gouda niet, maar die hebben ook maar een klein stukje van de Krimpenerwaard. Dus dat mag de pret niet drukken, denk ik. Nou, prachtige verhalen dus. 200 verhalen en wetenswaardigheden, de geschiedenis van de streek en de inwoners schetst. Maakt in woord en beeld kennis met steenplaatsen, de scheepswerven, de zilversmidsen en de uitgestrekte weilanden van de Krimpenerwaard. Vanaf dinsdag is het boek dan ook te koop, neem ik aan? Helaas niet. We hebben echt in een allerlaatste stadium nog een probleem gehad met een druk. Dus het boek is een week later te koop. Sander Enderink, hartelijk dank voor je toelichting. Dank. En alweer bezig voor een nieuw boek? Nog niet. Nee. We zijn echt net klaar met dit boek. Dus even een pauze in de plannen. Hartelijk dank voor je toelichting. En misschien wel tot dinsdag dan. En met deze bijdrage uit de Krimpende Waard is er een einde gekomen aan deze aflevering van de Late Avond. We gaan op heus aan hier zo. Morgenavond is er weer een late avond trouwens met Frans van der Drift. Hij neemt dan de honneurs waar. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten voor zometeen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Otis Redding en zijn legendarische Sitting on the Dock of the Bay. Mooie nacht. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay.